ہوتی ہے ہر نبی پر رسول پر. کتاب بھی نازل فرمائی جو اساس ہے اور بنیاد ہے دین کی اور اساسی قانون ہے, اور پیغمبر کا قول اور فعل وہ اس کی شرح ہوتی ہے, تفصیل ہوتی ہے اللہ کی کتاب کی, اور میزان بھی اتارا. میزان سے مراد ترازو, اس میں اختلاف ہے کہ میزان سے مراد یہاں کتاب کے علاوہ میزان سے کیا مراد ہے. بعض فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد شریعت ہے, جس کے ذریعے صحیح اور غلط چیز کا پتہ چلتا ہے آدمی کو. شریعت اگر نہ ہو تو کوئی صحیح غلط حلال حرام کا امتیاز نہیں ہو سکتا. اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عقل انسانی ہے, یہ عقل بھی ایک میزان ہے, ترازو ہے, جس پر آدمی صحیح اور غلط کو تولتا ہے, اور خدا کی بڑی نعمت ہے, انعام ہے یہ. یہ بھی ہے غلط اور صحیح کا امتیاز کرنا, اور شریعت بھی. اور کہتے ہیں کہ یہ ظاہری ترازو جو ہے یہ بھی ہے. زیادہ متبادر یہ ہے کہ یہ ترازو, جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا وزال میزان, اللہ نے ترازو رکھ دیا. یہ ترازو معیار ہوتا ہے حقوق کے پہچاننے کا. جب ایک چیز تولی جاتی ہے ترازو پر تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کا حق اتنا ہے اور ہمارا حق اتنا ہے. یہ میزان ایک معیار ہے, اللہ نے اس کو اس لیے قائم کیا ہے کہ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور کوئی بے انصافی نہ کرے. ترازو کے اس لیے اصول کتاب سے معلوم کیا, تشریح نبی نے اپنی زبان اور قول فعل سے بتلائی, اصول اساسی کتاب میں بتلا دی, اور میزان کو رکھ دیا تاکہ حصی طور پر حقوق کی پہچان ہو سکے اور کوئی بے انصافی نہ کرے. کیونکہ نبیوں کی بعثت کا یہ مقصد ہوتا ہے, جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ رفع التظالم من بین الناس, لوگ جو ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اس کو ہٹایا جائے. نبی اس ظلم اور زیادتی کو ہٹاتے ہیں جو انسان بعض بعض پر کرتے ہیں. یہ نبیوں کی بعثت کے مقاصد ہیں. خدا تعالی کی عبادت ریاضت کے طور طریقے سکھلاتے ہیں اور عقائد کی اصلاح کرتے ہیں اور ایمان اور توحید کی تعلیم دیتے ہیں, شرک کفر کی مذمت کرتے ہیں, نفاق کی مذمت کرتے ہیں, الحاد شک تردد کی مذمت کرتے ہیں, یہ تمام حقائق بتلاتے ہیں اور ظلم کو ہٹانے کی تعلیم دیتے ہیں کہ ظلم نہ کیا جائے, کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. تو ترازو کا قیام جو ہے یہ اسی غرض اور مقصد سے ہے کہ تاکہ لوگ ظلم نہ کریں, اس لیے اللہ نے ترازو کو مقرر کیا ہے. اور پہلی قوموں کا بھی حال اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ترازو کے معاملے, ماپ اور تول کے معاملے میں. یہ ماپ اور تول جو ہے یہ یا پیمائش وہ اس کے ساتھ ہی ملتی ہے, یہ گز یا میٹر جو ہے اس کے ذریعے بھی لوگ بڑی بے انصافی کرتے ہیں, اور ترازو کے اندر بھی لوگ کمی بیشی کرتے ہیں. تول اور پیمانے جو ماپ کے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی لوگ, لیکن سب کو خبردار کیا گیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے اور تاجروں سے یہ فرمایا, یا معاشر التجار, اے تاجروں کے گروہ یاد رکھو کہ تم دو چیزوں کے والی بنائے گئے ہو, وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر مبتلا ہو کر کمی بیشی کر کے پہلی کئی قومیں تباہ ہو چکی, تم ہوشیار رہو. وہ کیا ہے, کون سی باتیں جو آج تم کو اس کا والی بنایا گیا ہے؟ فرمایا کہ کیل والمیزان, یہ پیمائش کے پیمانے اور یہ میزان. فرمایا کئی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اس پیمانے اور پیمائش کے اندر خرابیاں کر کے جہنم خریدا, تباہ ہوئے. ویل للمطففین, تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں, اپنا حق لینا اور پورا پورا وصول کرتے ہیں, دوسرے کا حق دینا ہو تو اس کو دبا دیتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں ترازو میں, اور دھوکہ دیتے ہیں اور خرابی کرتے ہیں, لوگوں کا حق ضائع کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں جہنم اور تباہی آئے گی. تو ترازو کا قیام جو ہے وہ شریعت ہو وہ بھی عقل انسانی بھی، اس سے بھی انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ یہ کہ اللہ نے رسولوں کو بھیج کر واضح واضح باتیں بتلائی اور کتاب نازل فرمائی اور میزان قائم کیا، یہ تمام انصاف قائم کرنے کے ذرائع ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ فرمایا، وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو اتارا، جس کے اندر سخت لڑائی ہے اور بہت سے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے ہوئے کون مدد کرتا ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے لوہے کو اتارا. یہ لوہا جو ہے، یہ حدید آئرن، یہ لوہے کو اتارنے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کے اندر جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ انزل لکم من الانعام ثمانیہ ازواج، اتارے ہیں تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ جوڑے. یہ اتارنے کا مطلب یہ ہے خلقنا، ہم نے پیدا کیا. یہ جانور اونٹ یا بھیڑ بکریاں، گائے بھینس، یہ اوپر سے آسمان سے نہیں اتارے گئے، اللہ کے حکم سے. البتہ یہ ہے کہ حکم وہ حضیرت القدس سے آتا ہے، عالم بالا سے آتا. تو جیسا یہ آٹھ قسم کے جانور جوڑے جن سے انسان اپنی تمدن میں فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ مویشی ہر وقت انسان کے گرد ہی رہتے ہیں، یہ ویشی نہیں ہے، یہ خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اونٹ ہیں یا بھیڑ بکری ہیں یا گائے بیل ہے بھینس ہے، یہ مویشی ہیں، یہ بہیمت الانعام انعام ہے، اللہ نے ان کو حلال قرار دیا اور ان کا کھانا بھی جائز قرار دیا، اور ان کے منافع بھی بے حد و بے شمار ہیں. ان کے منافع اس قدر ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. ہر کی کھال ہے، بال ہے، گوشت ہے، دودھ ہے، سینگ ہے، ہڈیاں ہیں، یعنی گوبر ہے، ہر چیز ان کی انسان کی خدمت کے لیے خدا تعالیٰ نے ان پر. اور پھر ان کو مانوس بنایا، متوحش نہیں کیا. حالانکہ جسم میں بڑے ہوتے ہیں، اونٹ بگڑ جائے تو پھر دس بیس آدمیوں کو تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑتا. اتنا بڑا جانور ہے، اگر بگڑ جائے وہ ہلاک کر دیتا ہے آدمی، لیکن اس کی فطرت اور نیچر خدا نے ایسی بنائی کہ تین سال کا بچہ اس کی مار پکڑ کر جدھر جائے لے جائے، کبھی انکار نہیں کرے گا. ایسی اطاعت اس کے مزاج میں اللہ نے رکھ دیا ہے، خدمت کا مادہ رکھ دیا ہے، بے حد خدمت گزار ہے یہ جانور. انسان تو ناشکر گزار ہے، کبھی شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے کیسے خدام ہمارے لیے مقرر فرمائے. اور جس طرح ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح لوہے کو پیدا کیا. لوہا زمین میں پیدا ہوتا ہے، اس کی کانیں ہیں، جیسا کہ دوسرے معدنیات ہیں اور ان سے وہ چیزیں نکلتی ہیں، سونا ہے، تانبا ہے، اور اسی طریقے سے نمک ہے، دوسرے معدنیات ہیں، اسی طرح یہ زمین کے اندر اللہ نے لوہے کا مادہ بھی رکھا، جس کو نکالا جاتا ہے، پھر صاف کرتے ہیں، پھر ڈھال ڈھول کر اس سے چیزیں بنا لیتے ہیں. یہ بہت قدیم زمانے سے لوہے کی دریافت موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے پوتے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا، ان کے زمانے سے لوہے کی چیزیں یہ بن رہی ہیں. مشینری وغیرہ کی ایجاد، سوئی، کپڑے سینے والی یا دوسری چیزیں ضرورت کی، یہ ادریس علیہ السلام کے زمانے سے بننی شروع ہوئی ہیں. اور آئندہ جیسے جیسے دریافتیں زیادہ ہوئی، اور ترقی بھی زیادہ ہوتی رہی اس کے اندر، تو یہ ایک ایسا مادہ ہے لوہا کہ جس کے اندر بہت سے فوائد ہیں. اس کو اللہ نے پیدا کیا زمین میں. بعض تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ لوہا، آگ، پانی اور نمک کو اللہ نے آسمان سے اتارا. یہ تفسیری روایتیں. اب لوہا دیکھیں اور اس سے سامان کی تیاری، قدیم زمانے میں جنگی سامان، ये लोहे से तैयार किया जाता था, तलवार है, ढाल है, नेजा है, तीर है, ये तमाम लोहे से ताल्लुक रखने वाली चीजें जो जंग के अंदर कारामद होती। और जंग के अलावा तमद्दन के अंदर, जरूरियात इंसानी के अंदर बेहद और बेशुमार लोहे को दखल है। 14वीं सदी ईस्वी के बाद से जबकि यूरोप में तरक्की का दौर दौरा शुरू हुआ, यूरोप वाले तो बहुत तनजल में थे, ये बरतानिया वाले जो हैं या दूसरे तीसरे, ये मुतवशी कौम थे, जबकि मुसलमानों का बगदाद में और अंदलुस में और बड़ा उरूज था, इलम में उनकी तरक्की थी, उनकी यूनिवर्सिटियां थी, उनके कॉलेज थे, उनके मदारस थे, उनमें उलमा थे और उनका दौर इख्तदार था। ये लोग मुतवहिश थे, इनको लिबास पहनना भी नहीं आता था, ये चमड़े बांधा करते थे अपनी पुश्त के साथ। लेकिन 14वीं सदी ईस्वी के बाद से ये बदल गया मामला, उधर मुसलमानों को तनजुल शुरू हुआ, अंदलुस वगैरह में तबाही आई और इधर मशरक में तातारियों की यलगार के बाद तनजुल शुरू हुआ, मुसलमानों का कदम तो फिसल गया और वो नाशुकुर गुजारी में मुबतला होकर तनजल में चले गए। 800 साल का अरसा गुजरता है कि मुसलमान का फिसला हुआ कदम ठिकाने नहीं लगा आज तक। आगे चलकर कहीं मसीह अलैहिस्सलाम के जमाने में दोबारा कहीं उरूज होगा तो होगा, लेकिन अभी तक नहीं। तो ये लोग तरक्की की मंजिल में आए। तो अब यह है कि लोहे का इस्तेमाल हर तरीके पर होता है, कोई चीज ऐसी नहीं होगी कि जिसमें लोहा दखील ना हो। यानी गुज़श्ता सदियों को आप कह सकते हैं कि ये आयरन एज, ये आहनी जमाना था, और आज भी तकरीबन उसी तरह, लेकिन लोहे से बढ़कर आगे फिर आजकल एटम के दौर में दाखिल हो गए, हम एटॉमिक दौर में जा रहे हैं, एटमी दौर आ गया, यानी और बारीक राज दरियाफ्त कर लिए गए कि जिस जिनसे तवानाई और मुख्तलिफ चीजें हासिल की जाती, वरना ये लोहा, पेट्रोल, रबड़, ये चीजें इंसानी तमद्दुन में बड़ी दखील है, बेहद व बेशुमार। अब ये रबड़ की भी बड़ी है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है पेट्रोल की भी। अब पेट्रोल जब खत्म हो रहा है, उसके जखीरे कम हो रहे हैं, तो उसकी जगह एटम ईजाद हो गया, एटमी तवानाई के जरिए सारी चीजें चलें या दूसरे और जराए इख्तियार कर लिए जाएं, वो दरियाफ्त कर रहे हैं। ये बिजली, ये बर्क ये भी हमारे तमद्दन में बहुत दखील है, और ये भी उसका राज जब से मालूम हुआ और उसके इस्तेमाल के तरीके दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर इंसाफ से कहा जाए तो लोहा सबसे ज्यादा दखील है इंसानी तमद्दन के अंदर। ये खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसका हर दौर और जमाने में इसका दखल रहा है इंसानी तमद्दन के अंदर। अब आप अंदाजा फरमाएं, ये असलहा भी लोहे से तैयार किए जाते हैं। अब देखो ये जंबूर है या बांक है, हथौड़ा है, केई है, बेलचा है, कुदाल है, तेछा कुलाड़ा है, छुरी चाकू है, जिरा बख्तर है, गंडासा है, चूल्हे हैं, कुफल ताले हैं, इंजन हैं, मशीनें हैं, मैमारी का सामान है। अब कोई दरवाजा ऐसा होगा जिसमें लोहे का दखल ना हो, कोई दीवार ऐसी है जिसमें लोहे का दखल नहीं है, कोई छत ऐसी है जिसमें लोहे का दखल ना हो, ये मैमारी के सामान में भी। और फिर ये असलहा जो है, नेजा है, तीर है, ढाल है, टैंक है, बंदूक है, तोप है, गोलियां हैं, गन हैं, संगीने हैं, मशीनें हैं, हल है, ट्रैक्टर के भाले हैं, रेल है, पटरी है, इंजन है, कील हैं, बहरी जहाज हैं, इमारतों का सामान है, पुल हैं, अलगरज के ज़रात हो या सनत हिरफत हो, सल्तनत, ये तमाम चीजें लोहे की मोहताज हैं, बुनियाद इनकी लोहे पर कायम। लोहे को निकाल दो तमद्दन बिल्कुल तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगा, हर चीज जो है वो लोहे पर चल रही है। ये मुनाफे वाले नास जो अल्लाह ने फरमाया, ये कितनी जामे हकीकत है। کوئی چیز ایسی نہیں جس میں لوہا دخیل نہ ہو. اور پھر یہ دنیا کے اندر ارتفاقات صالحہ، یعنی ارتفاقات صالحہ کے لیے عدل اور انصاف کے قیام کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے، اور جنگ و حرب کا تصور بھی لوہے کے بغیر ممکن نہیں. لوہے کو نکال دیں، جنگ کا تصور آپ نہیں کر سکتے کہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، کن چیزوں سے لڑی جاتی. قدیم زمانے میں بھی یہ تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے، اس قدر دخیل ہے یہ. اور اسی واسطے ابو داؤد شریف اور احمد نے مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے عبداللہ ابن عمر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوئستو بسیف بین یدش سا، مجھ کو قیامت سے پہلے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے دنیا میں، لیکن تلوار بھی ساتھ دی ہے، اور اس مقصد کے لیے خدا نے مجھے مبعوث فرمایا حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. اس مقصد کے لیے دنیا کو دعوت دی جائے، اس مقصد کو روکنے والے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے. یہ تلوار مجھے دے کر اللہ نے بھیجا. اور پھر فرمایا کہ جوئلہ رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے میری روزی جو ہے وہ تو نیزے کے سائے کے نیچے رکھی. جنگ میں نیزے بھی مارنے پڑتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے مکے کے کافروں میں سے ایک بڑے کافر کو نیزہ مارا، وہ زخمی ہو گیا. اس کے ساتھی تسلی دینے لگے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، کہنے لگے کہ محمد کے ہاتھ کا نیزہ مارا ہوا تو سارے مشرق والے نہیں برداشت کر سکتے، میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں. وہ مرا اسی طرح، بڑا کافر تھا، اپنے ہاتھ سے نیزہ مارا خدا کے دشمن کو. تو یہ فرمایا کہ نیزے کے نیچے میری اللہ نے روزی رکھی. جنگ کے اندر جو کافر سے مال حاصل کیا جاتا ہے لڑ کر، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اللہ نے اس کو حلال طیب قرار دیا ہے اس امت کے لیے، اس کو صحیح طریقے پر تقسیم کرو، خمس الگ کر دو، چار حصے اس کی تقسیم کرو، یا بیت المال میں جمع کر کے تمام جو محتاج ہیں، یہ جنگی لوگ ہیں، ان پر، ان کی ضروریات پر صرف کرو. اور فرمایا کہ جوئل ذلت و صغار علی من خالف امری، ذلت اور حقارت ان لوگوں پر رکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. جو میرے حکم کی مخالفت کریں گے وہ ذلیل ہی ہوں گے، عزت کبھی نصیب نہیں ہوگی ان کو، یہ فرمایا. اور اسی روایت میں حضور کا یہ بھی فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا. یہودیوں سے، ہنود سے، برہمنوں سے، سکھوں سے، بدھوں سے، مجوسیوں سے، جس سے بھی مشابہت کو پیدا کرے انہی میں شمار ہوگا. یہ تشخص بھی الگ حضور نے فرمایا کہ اس کا بھی قائم رہنا ضروری ہے. تو یہ لوہے کا ذکر آ گیا، نیزہ اور تلوار، یہ وہ امور ہیں جیسا کہ امام ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوہا یعنی اسلحہ وہ حقیقت ہے جس سے انسان کی نو جو ہے، پوری نو انسانی، ان کا نظم و نسق صحیح معنی میں قائم ہوتا ہے. وہ نظم و نسق جس سے اصلاح معاش اور مال ہوتی ہے، دنیا کی یعنی زندگی کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور آخرت کے معاملے کی، کیونکہ بنیاد جو ہے وہ علم اور حکمت پر ہے. اور عمل اور استقامت کے لیے جس چیز کے لیے اوپر اعتماد کرنا پڑتا ہے وہ عدل ہے، اور عدل جو ہے اس کا نظم و ضبط یہ سیف اور قلم سے ہوتا ہے، تلوار سے یا قلم سے ہوتا ہے. اور جمہور کی اصلاح کا مدار علم و حکمت، سیف اور قلم پر ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں لوہے کا کتنا دخل ہے، عوام کی اصلاح کا بھی مدار ان چیزوں پر ہے، یعنی بغیر اس سے ممکن نہیں ہے. علم کے لیے اور یہ نب ہوتا ہے، وہ بھی لوہے کا بنا ہوا، یعنی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال اور نفوس شریرہ جو ہیں، امام ابن عربی فرماتے ہیں نفوس شریرہ کا کار اور غلبہ جو ہے اور ان کا دفاع بغیر قوت اور لوہے کے استعمال کے ممکن نہیں. شریروں کا دفاع آپ کس طرح کریں گے؟ طاقت کا استعمال ضروری ہے، لوہے کا استعمال ضروری ہے، ورنہ شریر نفوس جو ہیں وہ قابو میں نہیں آتے، ان کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. یہ لوہا اتنی اہم چیز ہے اور خدا کا اتنا انعام ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ لوہے کو صحیح استعمال کرنے کا جو سلیقہ ہے وہ مسلمانوں میں نہیں، ان میں ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور جاپان بھی تو ایک یعنی بہت ہی پسماندہ قوم تھی، پہلی جنگ عظیم کے بعد سے اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی ہے، وہ امریکہ کی ٹکر میں ہے. امریکہ کی جتنی ٹیکنالوجی ہے اتنی جاپان کی ہے. یہ محنت سے ہوتا ہے، قربانی سے ہوتا ہے، وقت خرچ کرنے سے، سرمایہ خرچ کرنے سے، آدمی تیار کرنے سے ہوتا ہے. ہمارے ملک میں 40 سال آزاد ہونے کے بعد ہوئے ہیں، اگر انصاف سے کہا جائے تو چند آدمی بھی ایسے تیار نہیں کیے ہوں گے یہاں جو واقعی کامل ہوں اور صحیح مشورہ دے سکے. جو کوئی ذرا اچھا ہوتا ہے وہ باہر ملکوں میں چلا جاتا ہے، اور جن طاقتوں پر ہم لوگ انحصار کرتے ہیں وہ دشمن ہیں. اسلحہ کا انحصار بھی ہمارا وہاں، طاقت کا انحصار بھی وہاں. اپنی طاقت جب تک انسان جتنا ہے اس کو مہیا نہ کرے اور پھر خدا پر اعتماد نہ کرے. جنگ ہم لڑیں گے امریکہ کے خلاف، اسلحہ بھی اس سے مانگیں گے، وہ بھلا دے گا؟ ٹیکنالوجی دے گا؟ وہ جس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، جو دشمن ازلی ہے، بے ایمان، وہ تم کو اسلحہ دے گا؟ تم اس کے خلاف جنگ لڑو؟ کبھی نہیں دے گا. وہ اپنا مقصد پورا کر کے وہی چیز دے گا کہ جس میں اس کا مقصد پورا ہو جائے. یہ تو تم نے خود کرنا ہے، خود آدمی تیار کرنے. عربوں کا حال دیکھو، عرب کا سارا ملک جو ہے یہ سعودی عرب منڈی ہے دنیا کی، جاپان کی، امریکہ کی اور برطانیہ. خود تو ان میں غیرت اتنی نہیں ہے کہ خود وہ سائنس تیار کرتے، اپنے ملک کی چیز تیار کر کے دوسروں کو بھیجتے. ساری دنیا کی منڈی وہاں ہے، وہ جہاز جاتے ہیں تو کیا لاتے ہیں وہاں؟ یہ دوسرے ملکوں کی بنی ہوئی چیزیں لاتے ہیں. یہ کتنی بے غیرتی کی بات! ہمارے ہاں بھی یہ ملک کی بنی ہوئی چیز خود اپنی جو ضروری تھی کہ ہر چیز استعمال، وہ نہیں. کپڑا بھی باہر کا بنا ہوا پسند ہوتا ہے، مشینری بھی بنی ہوئی باہر کی، موٹر بھی بنی ہوئی، سائیکل بھی باہر کے بنے ہوئے. یہ سب بےغیرتی کی علامت ہے اور تنزل کی نشانی. جاپان نے تو 20 سال کے اندر ایسی ترقی کر لی، اور سائنس کے اندر اتنی ترقی اور مہارت حاصل کی، قربانی. تمہارے پاس ہر چیز موجود ہے، کانے تمہارے پاس موجود ہیں، دولت تمہارے پاس موجود ہے، ذہن چاہیے. ایمان کی کمی ہے، فکر صحیح نہیں ہے. سوچ برطانیہ سے آتی ہے، امریکہ سے آتی ہے، روس کی فکر آتی ہے ہمارے دماغوں میں. جو قرآن جو فکر ڈالنا چاہتا ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، اس کو کوئی پکڑتا نہیں، ادھر جاتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم تنزل میں پڑے ہوئے کافر قوم میں. اب 5 سال ہو گئے زکات تقسیم ہو رہی ہے، بھکاریوں میں کوئی کمی نہیں آئی. کیا تقسیم ہو رہی ہے زکات؟ جب زکات تقسیم ہوئی ہے، بھکاریوں کو روکو، منع کرو، فوراً انتظام کرو. اور روس میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھ کر آدمی کہتے ہیں جی بھکاری کوئی نہیں، بھکاری کوئی نہیں. ہر آدمی کو کام دے دیا، الاؤنس دے دیا، کاروبار پہ لگا دیا. چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں یورپ کے اندر، وہاں بھکاری نہیں. بھکاری یہ ہمارے ملکوں کی خصوصیت. اور اس مذہب کو ماننے والے جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں گداگری ہمارے دین میں حرام ہے، چوری اور ڈاکے کی طرح. گداگری ایسا ہی جرم ہے اسلام میں، یا تقدی، جیسا چوری، ڈاکہ اور یہ دوسرے مضر پیشے ہیں ان کی طرح یہ گداگری بھی ہے. ہمارے یہاں یہ گداگری پائی جاتی. اور پھر جو اللہ کا یہ فرمان تھا، اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، ایمان والو ان دشمنوں کے مقابلے میں جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی قوت فراہم کرو. مسلمانوں نے کیوں فراہم نہیں کی اتنی قوت؟ یہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں. یہ غلط کار لوگوں کے مشورے لیتے ہیں، بے ایمانوں کے مشورے لیتے ہیں، اپنے اندرونی راز ان پر واشگاف کر دیتے ہیں. وہ ایسی سکیمیں بنا کر بھیجتے ہیں، ایسا دماغ دیتے ہیں کہ یہ صحیح لین پر کبھی نہ پڑ سکے. عیاشی میں اور کھیل تماشے میں، لاو و لابھ میں، اسراف تبذیر میں پڑے رہیں. یا جلسے کرتے رہیں یا نعرے لگاتے رہیں اور شور شر کرتے رہیں، اور کچھ نہیں، کام کی بات کچھ بھی نہیں، کیونکہ اعتماد ہی نہیں ہے. اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے مذہب، اپنے نظریات پر اعتماد ہی نہیں، مانگے ہوئے نظریات پر چل رہے ہیں، وہ کب تک چلیں گے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لوہے کے بارے میں یہ فرمایا، یہ آئرن بڑی اہم چیز ہے، اس میں اللہ نے بڑے منافع رکھے. اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ اور رسول کی بغیر دیکھے ہوئے کون مدد کرتا. یہ سائنس، ٹیکنالوجی اور لوہے کو اللہ اور رسول کے دین کی مدد میں کون استعمال کرتا؟ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دین کی مدد ہوتی ہے، اور اس کے رسول کے پیش کیے ہوئے طریقے کی اور اس کی کتاب کی اور شریعت کی مدد ہوتی ہے، کون کرتا؟ یہ لوہا اللہ نے اس لیے دیا، امتحان ہو رہا ہے. یاد رکھو، خدا تعالیٰ بڑی قوت اور زور والا اور زبردست ہے، کمال قوت کا مالک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. امتحان ہے مخلوق کا، اللہ نے ایسی ایسی مفید چیزیں بنائی ہیں اور امتحان میں ڈال دیے کہ لوگ دیکھو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اسلحہ استعمال کرتے ہیں تو غلط راستہ، آپس کی لڑائی بڑائی میں، چوری ڈاکے میں، خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں نہیں استعمال کرتے. اسی چیز کی اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے خدا کے دین کی مدد کون کرتا ہے، اور چر شیطان اور فساد کے راستے پر کون چلتا. اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب فمنہم مہتد وکثیر منہم فاسقون ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر، اور ہم نے ٹھہرائی، مقرر کی ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب، پھر بعض ان میں سے ہدایت پانے والے ہیں اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں. پھر ہم نے پیچھے بھیجے ان کے نقش قدم پر اپنے دوسرے رسول، اور پھر ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، اور دی ہم نے ان کو انجیل، اور رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کیا تھا، ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی، اور ایک رہبانیت ترک دنیا جس کو انہوں نے خود ہی نکالا تھا، ہم نے نہیں ان پر اس کو فرض قرار دیا مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے. پس نہ رعایت کی انہوں نے اس رہبانیت کی جیسا کہ حق تھا اس کی رعایت کرنے کا. پس دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا بدلہ، اور بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان ہیں. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بینات کے ساتھ، آسمانی کتابوں کا نازل کرنا اور میزان کو قائم رکھنا، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں، کوئی کسی کی حق تلفی نہ کر سکے. اور پھر اللہ تعالی نے لوہے کی پیدائش اور اس کے منافع کا ذکر فرمایا، اور اس کی بڑی غرض اور مقصد اللہ تعالی کے دین اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے ہوئے مدد کرنا. اس سلسلے میں کون لوہے کو استعمال کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اس چیز کو اللہ تعالی دنیا میں ظاہر فرماتا ہے. خدا تعالی تو طاقت والا ہے اور زبردست ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانوں کا ابتلاء اور آزمائش اسی طرح اللہ نے رکھی ہے، اور اس نے یہی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہے. چنانچہ ہدایت اور رہنمائی کے سلسلے میں اللہ تعالی نے گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے دو بزرگ ہستیوں کا ذکر فرمایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام، جن کے واقعات قرآن میں بکثرت مختلف صورتوں کے اندر مذکور ہیں. سورہ ہود میں پوری تفصیلات ہیں اس کی ابتدا سے آخر تک، اور اسی طرح ایک مکمل سورت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر نامزد ہے، سورہ نوح. اس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی تبلیغ کا طریقہ کار، ان کی خدمات اور ان کی کوشش، اور ان کی امت کے لوگوں کی نافرمانی اور تعدی کا ذکر فرمایا، اور ان کا انجام جو ہوا خدا کی گرفت اور پکڑ اس کا ذکر فرمایا ہے. اور بھی بہت سی صورتوں کے اندر اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کی واقعات کو ذکر فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے عظیم المرتبت رسول کے، جن کو اللہ تعالی نے مستقل شریعت اور مستقل احکام عطا فرمائے، اور سب سے پہلے زمین پر نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو نافرمانی کی بنا پر ہلاک کیا گیا، یہ سب سے پہلے نبی ہیں. ان سے پہلے کسی قوم کو اس طرح ہلاک نہیں کیا گیا. تو حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حنیفی دور کے امام ابو الانبیاء، یہ دونوں بزرگ بھی ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور عظیم المرتبت اللہ تعالی نے ان کو شریعت اور احکام عطا فرمائے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے نام پر بھی قرآن میں سورت موجود ہے، سورہ ابراہیم. اور قرآن کی بہت سی سورتوں کے اندر اللہ تعالی نے ان کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، کس طرح انہوں نے اللہ تعالی کے راستے میں تبلیغ کی اور خدا کا پیغام پہنچایا، اور کس طرح تکلیفیں برداشت کی انہوں نے، اور کس طرح انہوں نے ہجرت کی، کیونکہ یہ تو عراق میں رہتے تھے، عراق سے پھر ہجرت کی مصر اور پھر اردن اور فلسطین میں اقامت اختیار کی، اور پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تجدید کی، اور اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو اور بیوی کو وہاں آباد کیا. ابراہیم علیہ السلام کی خدمات بہت نمایاں ہیں، یہ اللہ تعالی کے عظیم شان رسول تھے. ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے، اللہ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں بزرگوں کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی. پیغمبری اور نبوت اور کتاب کا نازل کرنا ہدایت کے لیے، یہ ان دونوں کی اولاد میں رہا، یا تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. بنی اسرائیل کے انبیاء بھی جتنے بھی اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں، اور اس کے علاوہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. یہ دو سلسلے بڑے نمایاں رہے ہیں. تو یہ نبوت اور کتاب کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں رکھا. ان کے علاوہ اگر کوئی اور نسل دنیا میں آباد رہی ہے تو ان کے بعد ان میں کوئی نبی نہیں آیا، بلکہ انہی کی اولاد میں سے آیا. اور ویسے بھی یہ تمام نوح علیہ السلام کی اولاد ٹھہرتی ہے، کیونکہ ان کی تین بیٹے حام، سام اور یافس، یہ تمام دنیا کی جتنی آبادی بھی ہے، افریقہ یا ایشیا، جنوب شمال، مشرق مغرب میں، یہ تمام ان تینوں ہی نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے، اور آگے ان کی نسلیں شاخیں مختلف قسم کی پھیلی ہیں. تو بہرحال نبوت کا سلسلہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں رہا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا تو پھر اللہ نے ان کی اولاد میں، دو سلسلوں میں اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ رکھا. یہ تو خدا کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ ان دو نسلوں کو اللہ تعالی نے اس کام کے لیے چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا کہ ان کے بعد نبوت اور کتاب کا ملنا انہی کی اولاد میں رہا. یہ اللہ کا خاص احسان تھا. بعض خاندانوں کو اور بعض نسلوں کو اللہ تعالی نے خاص خصوصیت عطا فرمائی ہے. اور اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے اور ان کا سلسلہ، وہ تو قریش کے خاندان سے تھے. عرب میں سب سے زیادہ معزز خاندان قریش کا سمجھا جاتا تھا. عربوں میں تو ہزاروں قبائل تھے، لیکن سب سے زیادہ معزز، یہ عزت خدا نے ان کو بیت اللہ شریف کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ صاحب شریعت اور نبی تھے اللہ تعالیٰ کے اور رسول تھے، ان کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی. تمام جتنے بھی قبائل ہیں ان سب، اور حضور کا جو خاص خاندان ہے، اللہ نے اس کو ایسی خصوصیت عطا فرمائی کہ دنیا کے کسی سلسلہ نسب میں وہ بات نہیں پائی جاتی. مثلا حضور کا یہ فرمان ہے کہ ہمارے جو سلسلہ نسب ہے اس کے اندر حرام کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ اور کسی دوسری قوموں اور دوسرے خاندانوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن حضور کے خاندان میں جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جو سلسلہ آیا ہے وہ تمام صحیح النسب ہی آئے ہیں، اس میں حرام کی دخل کاری نہیں ہوئی. یہ خاص امتیاز اللہ نے اس خاندان کو عطا فرمایا. تو اسی طرح اللہ نے ان دونوں بزرگوں کا ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. ویسے بھی نبیوں کی تاریخ میں اور پورے انسانی نوع کی تاریخ میں ان دونوں بزرگوں کی کوشش بھی بہت زیادہ. نوح علیہ السلام تو طویل العمر نبی تھے، اللہ نے ان کو ہزار سال سے بھی زیادہ عمر عطا فرمائی. 950 سال ان کا تبلیغی عرصہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں. تو انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں بے حد، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اگرچہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 175 سال کی عمر عطا فرمائی، لیکن اس عمر کے اندر بھی انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. اور بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں بہت زیادہ، تو ان دونوں بزرگوں کو اللہ تعالی نے یعنی زیادہ فوقیت اور پھر یہ شرف عطا فرمایا کہ آگے جتنا بھی سلسلہ ہدایت ہو وہ ان کی نسل میں ہو. بعد میں آنے والے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ، بعض تو ایسے ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں. یہ ہدایت کا سلسلہ قلیل فرمایا، بعض یعنی اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ اکثریت نافرمانی کی طرف ہی گئی ہے. کثیر منہم فاسقون، یہ بعد میں آنے والے جن کی طرف اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا، ان دونوں کی اولاد میں سے بعض تو سیدھی راہ پر آئے اور ہدایت پائی اور اکثریت نافرمان ثابت ہوئی. اسرائیلیوں کا ذکر بھی جہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے تو یہی بات فرمائی ہے، اکثرکم فاسقون، تھوڑے لوگ ہی، بہت اقل لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں، اکثریت تمہاری نافرمانوں پر مشتمل ہے جو شرک اور کفر کرتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے ہیں. اور یہ ہر دور میں رہا ہے، یعنی نافرمانی کا دور لوگوں میں زیادہ رہا. حضور کے زمانے مبارک میں تو ساری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی، خدا کی وحدانیت والا تو کوئی ہزاروں میں کا دکا آدمی ہوگا، اکثریت ہی شرک اور کفر میں ڈوبی ہوئی تھی. اور پھر ہر دور میں ایسا نافرمانوں کی اکثریت رہی ہے. تو آج تو دنیا میں بہت زیادہ غلبہ ہے، گمراہی کا بہت زیادہ غلبہ ہے، بے حد و بے شمار. دنیا کی آبادی 5 ارب سے زیادہ ہے اس وقت تمام روئے زمین پر، اور جن میں مسلمانوں کی مردم شماری 1 ارب کے قریب سمجھی جاتی ہے، یعنی 4 ارب آبادی اس وقت دنیا میں تمام کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، سارے لوگ گمراہ ہیں، جہنم کا کنڈا ہے، ناتراش ہیں. اور مسلمانوں کی حالت بھی بہت زیادہ یعنی پتری ہے، خراب ہے، ان میں بھی بہت زیادہ گمراہ فرقے، گمراہی کی باتیں، بدعقیدگی کی باتیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی. تو اگر دیکھا جائے کہ حق پرست بہت کم تھوڑے ثابت ہوں گے بھی. یہ پہلے رسولوں کا حال اللہ نے ذکر فرمایا، پھر ارشاد ہوا، پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر اور رسولوں کو بھیجا. کفینا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے رسول آئے، حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام، ان کے علاوہ اور دوسرے، بعض کا ذکر ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں ذکر کیے گئے، صرف اجمالی ذکر کیا گیا، رسل المبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور درس سنانے والے رسول اور نبی اللہ نے بھیجے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر اسرائیلی سلسلے میں بھی 4000 سے زیادہ نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور بڑے بڑے عظیم الشان نبی اور رسول آئے. پھر آخر میں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ جو اسرائیلی کہلاتا ہے، اسرائیلیوں میں سب سے پیچھے کفینا، ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو. یہ اپنی پیدائش کے لحاظ سے اور اپنے معجزات کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے عظیم ممتاز اللہ کے نبی اور رسول تھے. ان کی حیرت انگیز حالات تھے، خدا نے ان کی تخلیق اور پیدائش ہی ایسے عجیب طریقے پر کی جو دنیا کے لیے حیرانی کا باعث. بہت سے لوگ ان کی اس پیدائش کے سلسلے میں بھی گمراہی کے اندر ہی مبتلا رہے. عیسیٰ ابن مریم، ایک عورت کے پیر سے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور بڑے جلیل القدر منصب پر فائز کیا، کتاب بھی ان کو دی، انجیل. اور پھر ارشاد ہوا، انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے، کیونکہ انجیل کے اندر اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ آخری نبی کے بارے میں آپ لوگوں کو بشارت سناتے رہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ وہ آخری نبی کے بارے میں لوگوں کو بشارت سناتے تھے کہ رسولن یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جن کا اسم گرامی احمد ہے، جس کو سریانی میں فارقلیت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، فارقلیت آنے والا ہے میرے سردار جہان، یعنی احمد کمانے تعریفوں والا، فارقلیت کا یہی معنی ہے سریانی زبان میں تعریفوں والا. تو عیسیٰ علیہ السلام ہر جگہ جہاں بھی جاتے تھے کہتے تھے اللہ نے مجھ کو اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور میرے ذمہ یہ بات لگائی ہے کہ اسرائیل کی ہدایت کی بات میں سمجھاؤں اور میں آخری نبی کی بشارت تم کو سناؤں کہ بس میرے بعد وہ آنے والا ہے. تو اس لیے ان کی کتاب کا نام ہی انجیل رکھا گیا. اور تورات کا معنی قانون ہوتا ہے. اسرائیلیوں نے ایک قانون اور شریعت کا مطالبہ کیا تھا جس پر اللہ نے ان کو تورات دی. تورات کا معنی قانون، خدائی قانون کی کتاب.